Yes, Bethany, hallelujah. Hey, Johnny, Jahan, Marza, Tehi, Amaz, Kisani, Tehi, Hota, Kisara. Bashte tanhai mein duri ke khaso khakh tali kyun rahe hain tere pehlu ke saman aur Bashte tanhai mein jaane jahan marza hai teri awaaz ke saaye tere hoton ke saraye bashte tanhai mein gauri ke khaso khak tale khil rahe hain tere pehlu ke saman aur bula Bashte tanhai uth rahi hai kahin gurbat se teri saans ki aaj uth rahi hai kahin gurbat se teri saans ki aaj apni khushboo mein sulagti hui matham दुर्फुक पार चमकती हुई पतरा पतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम कश्ते तन्हाई जाने जहां मर्ज़ा है बश्ते तन्हाई इस पदर प्यार से ऐ जान जहां रखा है इस पदर प्यार से ऐ जान जहां रखा है दिल के रुखसार इस वक्त तेरी याद ने हाथ यूं गुमा होता है गरजे है अभी सुबह है तेरा ढल गया हिजर का दिन आ भी गई बस लिखी बश्ते तन्हाई में ऐ जान जहां मर्ज़ा है بشتتني حالي.